بعض مبلغین مدنی کام میں سست پڑ جاتے ہیں، پھر شکایتن کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے، کیا کریں؟ لوگ ہماری بات مانتے، اس طرح کام کرے۔ ایک عام سا دستور ہے کہ اجتماع میں لوگوں کی کثرت دیکھ کر کہہ دیا جاتا ہے، واہ بھائی مبارک ہو، اجتماع بہت کامیاب رہا۔ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو معاذ اللہ بولتے ہیں اجتماع فیل یعنی ناکام ہو گیا۔ اسی طرح اعلانات میں بھی یہ کہتے ہیں فلاں جگہ فلاں وقت پر محفل ہے، زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر محفل کو کامیاب بنائیے۔ حالانکہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار کثرت و قلت پر نہیں، اللہ عز و جل کی رضا پر موقوف ہے۔ ایک طرف اگرچہ چند افراد ذکر و نعت اور بیان کرنے سننے کے لیے صرف اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت سے حاضر ہوئے ہوں، اور دوسری طرف اسی طرح کی کسی مذہبی تقریب کے منچ پر فاسق اور غیر فاسق، سیاسی اور غیر سیاسی، ہر طرح کی بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی اور دیگر سجاوٹوں کی جاذبیت کے سبب لوگوں کی خوب کثرت ہو، اخباری نمائندوں کا بھی ہجوم ہو اور دھڑا دھڑ کیمرے بھی چل رہے ہوں، اگرچہ عرف عام کے مطابق اس دوسری تقریب کو ہی کامیاب کہا جائے گا، مگر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے تو منکرات شرعی سے پاک اول الذکر مختصر افراد کی محفل کی بارگاہ خداوندی عز و جل میں کامیابی کے زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اب جو مبلغین ناکامیابی کا شکوہ دے کر سست پڑ گئے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلی بھول تو یہ ہے کہ آپ نے کامیابی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ کامیابی بھیڑ جمع کر دینے کا نام نہیں، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کا نام ہے، تو کبھی دل برداشتہ نہ ہوتے۔ دوسری بھول یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی، ہماری بات نہیں مانتے۔ آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سوال ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ تو بتائیے کہ آپ کو منوانے کا منصب کس نے سونپا؟ یہ کیوں بھول گئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی منوانے کی نہیں پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی؟ ان حضرات قدسیہ نے تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کا مطلب لغت میں دیکھ لیجئے، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، تبلیغ کا مطلب منوانا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغین کا قول نقل کرتے ہوئے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ لہذا میرے بھولے بھالے مبلغو، شیطان کے دام تزویر میں نہ پھنسیے، آپ کی اور ہم سب کی کامیابی کے لیے یہ شرط ہی نہیں کہ لوگ مان جائیں۔ یقیناً ہر وہ اسلامی بھائی کامیاب ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یاد رہے ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دعوت کے معنی بھی منوانا نہیں بلکہ صرف بلانا ہے، یعنی ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں، راہ ہدایت پر لانے یا منوانے کے مکلف نہیں۔ یہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ جسے چاہے اس کے دل کو ہماری دعوت قبول کرنے کی توفیق بخش دے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی بے نماز دعوت قبول کر کے نمازی اور سنتوں کا عادی بن جائے تو اس کو اپنا کارنامہ نہیں محض اللہ عز و جل کا کرم سمجھے، اور یہ بات زبان تو زبان دل میں بھی نہ لائیں کہ فلاں فلاں ماڈرن ماحول میں تھے، ان کو میں مدنی ماحول میں لایا ہوں۔ نیز ایک نقطہ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جب ہماری کوشش کے باوجود کوئی شخص نیکی کی طرف مائل نہ ہو تو اس کو معاذ اللہ عز و جل سخت دل، ٹھیٹ وغیرہ کہہ کر غیبت بلکہ بہتان کا ارتکاب کرنے سے بچنا لازمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب کام کرنے نکلیں اور کبیرہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پلٹیں۔ والعیاذ باللہ تعالی، جب کوئی شخص دعوت قبول نہ کرے تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے اخلاص کی کمی اور انداز دعوت کی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے، اور خوب توبہ و استغفار کر کے رب غفار جل جلالہ کی بارگاہ میں بوسیلہ مصطفیٰ و انبیاء و صحابہ و اولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام و رضی اللہ تعالی عنہم گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ لوگ ہماری دعوت قبول کر لیں۔ ہٹنا نہ تو پیچھے کبھی اے پیارے مبلغ، شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے انشاءاللہ عز و جل۔ ایسی قوت دے میرے قلم میں، اور بالتوفیل حضور مفتی اعظم ہند، خدا ایسی قوت دے میری زبان میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔